den Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unser beiden Schatten sah wie einer aus, dass wir uns lieb so hatten, das sagt man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Kasarmu ees väraval, öisel kõnniteel, Latem tookord säras, ta särab nüüdki veel. Ja ootab, et me temal taas kohtuksime tänaval. Kui siis Lili Marleen, kui siis Lili Marleen. Latern oma kaitsel me õnne pühendas, kauni tunni maitsel me varju tühendas. Mis sest, et rahvas möödus meist, me nägime vaid teine teist. Mu arm Lili Marleen, mu arm Lili Marleen. Latern sinu samme tunneb ikka veel, kuigi mina ammu viivin kaugel teel, kui iialgi ei saabu ma, kas teate siis, kes sinuga, mu neid Lili Marleen, mu neid Lili Marleen. Kui mul uni laugel öisel puhkusel, tõutan sulle kaugel kaitsekraavist veel. Kui igav hakkab laternal, sind ootan jälle temal all. Kui siis Lili Marleen, kui siis Lili Marleen. Kui siis Lili Marleen, kui siis Lili Marleen.